Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Заўсёды асяродкам, дзе бясспрэчна жыла беларушчына, гэта быў саюз пісьменнікаў Беларусі. Можна нават так сказаць, што і гадавалі, і рыхтавалі, і сцвярджалі вось гэтую нашу незалежнасць перш за ўсё нашы песняры, пачынаючы ад Багушэвіча, ад Дуніна Марцынкевіча і да апошняга пакалення, якія не былі адданыя савецкай уладзе, там Пятрусь Броўка, Пятро Глебка, але яны былі шчырымі беларусамі. І ўсё, што маглі зрабіць для Беларусі у тых умовах, служачы той сістэме і таму часу, яны рабілі. Той же Пётр Устінович Броўка, можа, зрабіў самае галоўнае ў сваім жыцці і самае каштоўнае ад яго для Беларусі беларускую савецкую энцыклапедыю. Гэта зрабіў Броўка. Тое, што рабіў Глебка, будучы акадэмікам, узначальваючы справу па падрыхтоўцы слоўніку і іншую, гэта выдатна. Хаця ў вершах хапала барабаншчыны, у вершах хапала паклонаў у адрас там савецкай улады, чырвонай арміі, савецкай канстытуцыі, а рабіў-то ён дзеля Беларусі. І пасля гэтых людзей, я, даруйце, такога ўзроўню дзеячаў, перш за ўсё дзеячаў беларускіх, я не магу так многа ўспомніць, каб яны роўныя былі гэтым. Адпаведна, такі саюз з такімі традыцыямі, з такімі пісьменнікамі і маладзейшымі, і сталымі, канешне, не мог змірыцца з тым, што робіцца замах на нашу незалежнасць. І калі пачалі раскручваць так званую саюзную дзяржаву, саюз беларускіх пісьменнікаў, яго кіраўніцтва, прэзідыум, я быў на гэтым паседжанні, мы прынялі заяву з асуджэннем стварэння вось гэтай саюзнай дзяржавы. Мы выступілі за тое, што Беларусь павінна быць незалежнай суверэннай дзяржавай. Пасля гэтага пачаўся, як кажуць, уціск на саюз. Пачаўся такі уціск, якога, ну, я не знаю, пры маёй памяці, відаць, не было. У саюза адабралі памяшканне, дом літаратара, які быў асяродкам, культурным беларускім асяродкам Мінска, сталіцы. Усе вечарыны былі там, канцэрты, сустрэчы. Туды з'язджаліся інтэлігентныя беларусы з усяго Мінска, а часам прыязджалі і з-за Мінска. Гэта ўсё адабралі. Бібліятэку, унікальную бібліятэку з подпісамі пісьменнікаў, з дарчымі подпісамі выкінулі, і невядома, дзе яна ёсць. Кабінет Максіма Танка разрабавалі, я не баюся гэта жорсткае слова, выкінулі партрэты класікаў, які там віселі, выкінулі кніжкі, якія там стаялі, выкінулі. Прытым мы спрабавалі супраціўляцца, падавалі ў суд, ні адзін суд не прымаў ніякіх ад нас позву, таму што, аказваецца, можна ў судзе абскарджваць указы, можна абскарджваць пастановы, можна абскарджваць рашэнні, а распараджэнні нельга. А гэта было распараджэнні аб тым, каб забраць у саюза пісьменнікаў гэтае памяшканне. А потым раптам адным, як кажуць, ударам былі выкінуты з сваіх кабінетаў усе рэдактары літаратурных выданняў. З полымя законнікаў, з маладосці Далідовіч, з Нёманам Жук, і замест іх пастаўлены, ну, не такога, скажам так, рангу пісьменнікі, далёка не такога рангу. І потым, як абсалютна заканамернае, быў раптам арганізаваны так называемы саюз пісьменнікаў Беларусі. Прытым, якая пры ўсім пры гэтым, ну, такая дробязная нейкая, скажам так, непрыстойнасць. У свой час мы называліся «Саюз пісьменнікаў Беларусі». Потом выйшаў указ пра тое, што, ну, трэба выключыць з такіх назву слова «Беларусь». Мы вымушаны былі перайменавацца ў «Саюз беларускіх пісьменнікаў». Так вось, калі арганізавалі новы гэты так званы Чаргінцоўскі саюз, то ён называецца «Саюз пісьменнікаў Беларусі». Чаму гэта? Ім можна, а нам нельга. Больш таго, гэта свядома было зроблена, і не таму, што там не той узровень літаратурны, ці то там нейкія не тыя таленты, не. Размежаванне было па адной яснай лініі. Беларусь і беларушчына. Калі вы за Беларусь і беларушчыну, то вы асталіся ў старым саюзе, які аснавалі Янка Купала і Якуб Колас, дзе былі і Броўка, і Куляшоў, і Танк, і Панчынка, і Мелеш, і Брыль. Прытым пісьменнікі ў гэтым саюзе, я ў тым ліку, мы адпаведна не згаджаліся з многімі рашэннямі нашых уладаў па звужэнню ўжывання беларускай мовы в паўсядзённым грамадскім жыцці Беларусі. Мы не толькі выступалі, мы пратэставалі, мы заяўлялі пра гэта. А там той саюз ва ўсім падтрымліваў і падтрымлівае ўладу. І калі нам баліць, мы крыкам крычым пра становішча беларускай мовы, там няма. Там, аказаць, няма такой праблемы. Ці яны сляпыя, ці глухія, не ведаю. Няма праблемы. Больш таго, скажам шчыра, ну, так уже атрымалася, найбольш там пісьменнікаў рускамоўных. Хаця ў нас, у нашым саюзе пісьменнікаў беларускіх, таксама ёсць рускамоўныя. Нашы калегі, мы іх паважаем, і з радасцю з імі разам працуем, супрацоўнічаем. Але нашы рускамоўныя, яны паважаюць і гісторыю Беларусі, і культуру Беларусі, і беларускую мову. А тыя ставяцца да гэта, ну, скажам так, дастаткова зняважліва. Калі арганізоўвалі гэты саюз, новы, праўладны, яны, канешна, арганізатары гэтай справы, хацелі мець у сябе аўтарытэты, скажам так, сцягі. Ім патрэбен быў сцяг. І вось аднойчы гэтых пару чалавек прыйшло да Івана Петровича Шамякіна. Ну, Іван Петрович Шамякін вядомы чалавек, герой сацыялістычнай працы, там, дэпутат Верховнага Савета ў свой час, і гэтак далей, і гэтак далей. Сапраўды, вельмі папулярны чалавек, перакладзены на многія мовы. Ну, і ён заўсёды быў лаяльны да ўлады, і там гэтыя ініцыятары, яны не сумніваліся, што Іван Петрович пагодзіцца не толькі уступіць у гэты саюз, а і, скажам так, пайсці, ну, калі не кіраўніком, дык ганаровым кіраўніком. Іван Петрович прачытаў там гэтую дэкларацыю, паглядзеў подпісы тых, хто падпісаў. І сказаў: «Дык гэта ўсё літаратурныя імпатэнты. Куды ж вы мяне клічаце? Я не лічу сябе літаратурным імпатэнтам». І не падпісаў, і не пайшоў. Праявіў тут не толькі адданасць сваім таварышам, сваім настаўнікам, а і прынцыповасць. Тады яны кінуліся да другога народнага пісьменніка Беларусі, які яшчэ жыў, Івана Яковлевича Науменкі. Прыйшлі да яго таксама. Ім патрэбен быў сур'ёзны чалавек. Той адмовіўся падпісаць і адмовіўся пайсці ў той саюз. Астаўся верны нашаму саюзу. І тады распусцілі чутку, што вот Науменка хацеў бы у саюз пайсці, гатовы быў, але ён цяпер такі хворы і з намёкам нават на тое, што не зусім здаровы у такім сэнсе. Науменка вымушаны быў напісаць пісьмо, яно было надрукавана, по-моему, народнай волі, пра тое, што ён нездаровы, але нейкі ён не хворы, А з тым саюзам і з людзьмі, які ў тым саюзе, ён не хоча і не будзе мець нічога агульнага. Вось так, груба кажучы, на гэтых двух прыкладах можна сказаць, што гэта за саюз, што гэта за такая творчая арганізацыя. Туды цягнулі рознымі так званымі адміністрацыйнымі мерамі людзей. Там ёсць некалькі таленавітых чалавек, сапраўды неблагіх паэтаў, празаікаў. Як іх прываблівалі? Пасадамі, абяцаннем выдаць кнігі і, больш таго, прамымі пагрозамі звольніць з работы. Так яны сапраўды набралі сабе дастаткова многа людзей. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.